talenemus vates attraxerat inque ferarum. Concilio medius turbae volucrumque sedebat. Ut satis impulsas, temptavit pollice cordas, et sensit varios, quam vis diversa sonarent, concordare modos, hoc vocem carmine movit, ab Iovemus apparens, caedunt Iovis omnia regno. Carmina nostra move, Iovis est mihi saepe potestas, dicta priusque cini plectro graviore gigantas. Sparsaque flagrais, victricia fulmina campis, nunc opus est leviore lira puerosque canamus. Dilecto superis, in concessisque puellas, ignibus attonitas, meruisse libidine poenam, rex superum prigii, quandam Ganymedes amore, arsit et inventumst, aliquid quod Jupiter esse, quam quod erat malet, nulla tamen alit averti, dignatur nisi quae posset sua fulmina ferre. Nec mora percusso, mendacibus a ere pennis, ab repetili adein, qui nunc quoque pocula miscet, invitaque Iovi, nectar iuno ne ministrat,